जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना के मैं फिर जमा है हसीन। जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना के मैं फिर जमा है हसीन। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। निगाहों में तू है ये दिल झूमता है, निगाहों में तू है न जाने मोहब्बत की राहों में क्या है, न जाने मोहब्बत की राहों में क्या है, राहों में क्या है। जो तू हम सफर है तो कुछ गम नहीं है, जो तू हम सफर है तो कुछ गम नहीं है, ये माना के मैं फिर जमा है हसीन है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं वो आए ना जमी है निगाहें, वो आए ना जमी है निगाहें, सितारों ने देखी है चुप चुप के राहें, सितारों ने देखी है चुप चुप के राहें, चुप चुप के राहें। ये दिल बदगुमान नजर को यकीन है, ये दिल बदगुमान नजर को यकीन है, ये माना के मैं फिर जमा है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है।